Ciekawe, czy państwo próbowali sobie dośpiewać tę ostatnią piosenkę po polsku, czy nie. W wersji naszej, czyli w wersji demo, Life Against Life, wcześniej Living Next Door to You i Oceans of Love. Trzy nagrania demo, podkreślę demo, nie w pełni studyjne, nie w pełni płytowe nagrania Edyty Bartosiewicz. A teraz będzie zupełnie inne brzmienie i już nowy zespół. Grają razem od 2010 roku, pochodzą z Krakowa. Mogli państwo ich zobaczyć w jednym z programów telewizyjnych, Straight Jacket. Dwa utwory z ich najnowszej czwórki. Jennifer. Looks like she doesn't care. There goes Jennifer. Inscrutable white hair. Jennifer i Passing, dwa nagrania zespołu z Krakowa, formacji Straight Jacket. Grupa dopiero stawia solidne kroki na rynku, a teraz dwójka artystów, którzy tu w naszej nocnej Polsce, w naszym gronie muzycznych znajomych pojawiają się dość często. Koiro Siwak, a zaraz potem Szurwes. Fale świecą się jak szkiełka czeskie i szepczą, by się może nie bać. Choć jest jak połowa nieba, równie pełne śmierci i niebieskie. Fale szepczą. Się o krok. To zespół Sure West. Chwilę wcześniej Koiro Siwak, duet Dominika Koiro i Michał Siwak. I tak generalnie pomyślałem sobie, że zarówno Michał Siwak, jak i Igor Schulz, czyli lider Sure West, lubią zabawę elektroniką, ale to nie są takie proste zabawy. Zawsze jest tam coś więcej. U Igora zawsze jakaś dziewczyna, która robi różne fajne rzeczy ze swoim głosem. U Michała chciałem powiedzieć, a u Igora zawsze sporo instrumentów klasycznych, poza dziewczynami również. W Nocnej Polsce w tej chwili organek. Dwa razy. Raz z sofą, raz solo. Kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną. Organek i Kate Moss, chwilę wcześniej Organek wraz z grupą Sofa i Hardcore Disco. A teraz będzie Olaf Deligrasow. Powrócimy na chwilę do natury, bo było, jak państwo być może pamiętają, dziś było i morze, była rzeka, to teraz będą szuwary. I Olaf ze swojej najnowszej płyty 30, tu gościnnie Mela Koteluk, ale zaraz potem wrócimy już do industrialnych klimatów, bo też Olaf wraz z zespołem WHE i nagranie zatytułowane Instytut. Bye. Rekonstrukcja wydarzeń zostaje zakończona. Powracamy do realnego biegu wypadków. Powracamy do realnego biegu wypadków. Specjalistyczny wehikuł czasu. Zespół Wucha i gościnnie Olaf Deriglasow z płyty Opera Nowochódzka. Płyty, która została wydana pierwotnie na pendrive'ie. Był pendrive włożony do puszki. Puszkę trzeba było otworzyć. Taka staroświecka puszka na konserwy. No i nie ukrywam, że ja natychmiast przegrałem sobie tego pendrive'a na płytę, żeby mógł móc grać częściej dla Państwa piosenki z tego albumu. No i pendrive mi gdzieś zaginął, także nie mam już tej legendarnej puszkopłyty. No ale cóż, płyta jako taka przegrana i okładka zawsze jednak zostały. A przed Wucha i Olafem, Olaf ze swojej płyty wraz z Melą Koteluk. Teraz będą dwa utwory właściwie taneczne. Zespół Control the Weather na początek, a potem Power of Trinity. Covered with shame. If this You don't surrender, recall the only day I lost my temper, recalling that murder great. Barely hurts, I got. If you don't surrender, recall the only day I lost my temper, recalling that murder great. Barely hurts, I got. Recall the only day I lost my temper, recalling that murder great. Barely hurts, I got. If you don't surrender, recall the only day I lost my temper, recalling that murder great. Like a spider, I'm a serce me rozum gna, jak światłem zaślepiony. Ty masz oblicza dwa, próbujesz lepsze to stale odsłonić. Dalej za mną pędzisz, stale, stale nieistotny talent, ale dziwny sens jest balet, małe, a tak duże dają fale. I jaki pusty świat, bez jednej jest osoby. Wybierać mogłaś z mas, uparłaś właśnie się, żeby mnie zdobyć. Przestałem wierzyć już w przyjaźń mężczyzn i kobiet, że amor chybił tak, z tą strzałą dzisiaj zrobić nic nie mogę. Dalej za mną pędzi, stale, stale nieistotny talent, ale dziwny sens jest balet, małe, a tak duże dają fale. Dalej za mną pędzi, stale, stale nieistotny talent, ale dziwny sens jest balet, małe, a tak duże dają fale. Zupełnie inaczej niż zwykle. Mały muzyczny eksperyment na najnowszej płycie grupy Power of Trinity, Lego Rock, piosenka taneczna Dalej. Ciekawe, jakby brzmiał remix tego utworu, czy miałby szansę zaistnieć w polskich klubach, czy nie. A przed Power of Trinity zespół Control the Weather. W nocnej Polsce, jak zwykle, teraz troszkę zmienimy nastrój. Sick and... Okay! Let's go! Sorry, stop it. Seek and Destroy, grupa Acid Drinkers. I pomyślałem sobie, jak tu dzisiaj jeszcze urozmaicić nasze nocne spotkanie. I wymyśliłem tak, na koniec będzie koncertowo. Komisji powiedzieli, niedojrzały, trzeba wcielić. Twoją barwą ma być zieleń i wcielili mnie jak ciele. Na zebraniu ligi kobiet, pusta baba, choć też człowiek, ukotała do toastu, żeby wcielać pederastu. Jak garnkowi gadał kocioł, siląc się na dobroć kocią, niedojrzałość czciwy pobną, choć im bardziej jest zielona. Czemu się nie wcielasz? Twoich oczu blask niewinny przypomina mi mundur. Co z tego, że inny? Teraz czemu się nie wcielasz? Twoich oczu blask niewinny przypomina mi mundur. Co z tego, że inny? Teraz czemu się nie wcielasz? Twoich oczu blask niewinny przypomina mi mundur. Co z tego, że inny? Teraz czemu się nie wcielasz? Twoich oczu blask niewinny przypomina mi mundur. Co z tego, że inny? weszło bez świadczy o tym jego gest, bo weszło bez tak jak swingi, bluesy, jazz. Wyzwamy ciągle bić, wyzwamy ciągle bić, trzeba chłopem być. Bóg ci zesłał mnie, byś miał kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, się z tego tylko dzień. Więc się dowie mód. Koncertowo Kobra Nocka i Renata Przemyk, Jachozna. Renata Przemyk w tym roku świętuje jubileusz wydania pierwszej płyty. To było już 25 lat temu. W związku z tym na koncertach więcej tych starych przebojów. Zresztą dzisiaj może jeszcze jakiś ten koncertowy się pojawi za chwilę, ale teraz zespół Piersi. Wkrótce nowa solowa, druga solowa płyta Pawła Kukiza. Pomyślałem sobie, że raz na jakiś czas przypominamy nagrania bonusowe z pierwszego albumu Piersi, nagrane podczas festiwalu w Jarocinie. To może ta trójka dzisiaj. Dawno jej nie było, to w całości. To zaledwie 6 minut. Leci, żeby się spokojnie uczyć mogły dzieci, żeby nowej wojny nigdy nie zaznały, leć do wszystkich krajów gołąbeczku biały. Wam się żyje w nowym mieście rojnym. Dość już było ruin, dość już było wojny. Mali dziś dorosłym dotrzymują kroku. Przecież dzieci także walczyć chcą o pokój. Po prawdziwymi piosenkami. Rzeczy trudnych dla nas nie ma. My idziemy, śpiewa ziemia. Gdy na drodze leży kamyk, usuwamy, pomagamy. I węgierskie, i radzieckie, polskie, chińskie, i hiszpańskie, europejskie, afrykańskie. Kongres Pokoju i Milicja, zespół Piersi, koncert z Jarocina z 1984 roku. Wiele osób ten koncert do dziś pamięta. Ja również zresztą byłem tam i słyszałem to wszystko na żywo również. To tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję. Na koniec Renata Przemyk, którą Państwu wcześniej obiecałem. Czuję, że będziesz musiał słowem coś zmalować, więc przerysujesz mnie. Nigdy ze mnie już nie wyszły herot, ni sprytna femme fatale. Na karteczce odtąd będę dzieckiem, którego skrzywdzić żal. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nocne prysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nocne prysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Wypisujesz, co się tak słyszy, i o pastelach rąk płodzisz znów kolejną anielicę, by polukrować ją. Czyżby ze mnie nie mówisz, że ci herot i sprytna femme fatale. Na karteczce trzeba skreślić dziecko, którego skrzywdzić żal. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nocne prysy zawsze w obłęd wprawiają cię. jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i noc cypresy zawsze w obłęd wprawiają cię.